Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest sobota, 6 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Syrii zaczęło obowiązywać porozumienie o strefach pokoju. We Francji rozpoczyna się cisza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Według najnowszego raportu WHO zbyt duża prędkość jest przyczyną co trzeciego wypadku drogowego. Porozumienie o strefach pokoju zaczęło obowiązywać w Syrii. Walki mają ustać w prowincji Idlib, na wschód od miasta Homs, w okolicach Damaszku i na południu kraju. Utworzenie tych stref zaproponował Władimir Putin. Prezydent Rosji rozmawiał na ten temat telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i osobiście z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem. Projekt został podpisany przez zwaśnione strony w trakcie rozmów pokojowych w Astanie i zaakceptowany przez ONZ i Arabię Saudyjską. Gwarantami procesów stabilizacyjnych będą Rosja, Turcja i Iran. W strefach obowiązywać będzie całkowity zakaz używania broni. Na granicach tych obszarów zostaną ustanowione punkty kontrolne, w których dyżurować będą żołnierze syryjscy i rosyjscy. Sytuację wewnątrz mają monitorować międzynarodowe patrole wojskowe. Na razie nie wiadomo, jaki będzie ich skład. Jednocześnie w ramach przygotowań do wejścia w życie memorandum o obszarach pokojowych, Rosja wstrzymała działania wojskowe w tych rejonach, w tym zawiesiła wykonywanie lotów bojowych. Kraje zaangażowane w ten projekt dają sobie czas do 4 czerwca na wytyczenie granic każdej z 4 stref, a zawieszenie broni w tych rejonach będzie obowiązywało przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Francji rozpoczyna się cisza wyborcza i głosowanie w zamorskiej wspólnocie tego kraju. Francja stoi przed szalonym wyborem, mówi profesor filozofii politycznej Chantal Delsol. Krytycznie ocenia zarówno Emmanuela Macrona, jak i Marine Le Pen. Druga tura wyborów już jutro. Zdaniem Chantal Delsol obaj kandydaci walczący o prezydenturę są karykaturą własnego obozu politycznego. Jesteśmy dziś przed wyborem, który jest absolutnie szalony. Le Pen jest karykaturą konserwatyzmu, a Macron jest karykaturą globalizacji. Profesor filozofii politycznej przyznaje, że ona sama nie zagłosuje na żadnego z kandydatów. To jak wybór między dżumą a cholerą. Według Chantal Delsol Marine Le Pen tym razem nie wygra wyborów. Ale fakt, że Front Narodowy wzmacnia swoją pozycję, jest już niepokojący. Według ostatnich sondaży Emmanuel Macron może liczyć na 61-62% poparcia. 15 lat temu Jacques Chirac, który starł się w drugiej turze wyborów z Jean-Marie Le Penem, uzyskał o 20% głosów więcej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Zbyt duża prędkość jest przyczyną co trzeciego wypadku drogowego. 90% rannych i zabitych w tych wypadkach przypada na kraje o niskich i średnich dochodach. Wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Według badań ekspertów WHO przed Światowym Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 40 do 50% kierowców narusza z reguły ograniczenie prędkości, co powoduje tragiczne skutki dla przechodniów, zwłaszcza dzieci, ale też rowerzystów i motocyklistów. Co roku 1 250 000 ludzi umiera na ulicach. Wypadki drogowe to 9. przyczyna śmiertelności na świecie. Jednak jeśli chodzi o osoby w wieku od 15 do 29 lat, pierwsza. Co 5. wypadek, w którym samochód uderza przechodnia z prędkością 50 km na godzinę, kończy się śmiercią. Przy 80 km prawdopodobieństwo wypadku śmiertelnego wzrasta do 60%. Wracamy do kraju. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędą się dziś główne obchody Dnia Strażaka. Wręczone zostaną nominacje generalskie i odznaczenia, a na płycie grobu nieznanego żołnierza zostaną położone wieńce. W Państwowej Straży Pożarnej służy prawie 30 tysięcy strażaków, a w ochotniczych formacjach kilkaset tysięcy. Ich patronem jest rzymski legionista święty Florian. Jego kult rozwinął się w Polsce po 1528 roku, gdy spłynęła jedna z dzielnic Krakowa, a z pożogi ocalał jedynie kościół świętego Floriana. W Beskidzie Sądeckim i Niskim coraz lepsze warunki dla turystów. W wyższych partiach gór są już śladowe ilości śniegu, mówi Maciej Więcek z grupy krynickiej GOPR. Warunki turystyczne są dobre. Szlaki w miejscach otwartych są w dobrym stanie, są suche. Natomiast oczywiście w miejscach zacienionych ze względu na padające w ostatnim czasie deszcze, no bywają miejsca, w których znajdują się kałuże, możemy spotkać na szlaku błoto i są to miejsca, w których zalecamy szczególną ostrożność, dlatego że no jest ślisko, a szczególnie dotyczy to rowerzystów górskich, którzy czasem z impetem wpadają w takie miejsca. Ratownik radzi, aby w górę wziąć termiczną odzież. W weekend w Beskidach zapowiadane są przelotne deszcze. To był serwis Trójki.

Michał Jan Ciesielski, witaj. Witam, dzień dobry. I powiem ci, że trochę mnie zaskoczyłeś tym, co powiedziałeś jeszcze przed wejściem na antenę, że właściwie kiedyś to nagrywałeś piosenki Johna Mayera. Znaczy nie samego Johna Mayera, ale jego utwory. Powiedz coś więcej na ten temat. Tak, nie, no moi koledzy poprosili mnie kiedyś, bo ja też się czasami zajmuję nagrywaniem muzyki. Uh-huh. Zresztą tą płytę też sami nagrywaliśmy i miksowaliśmy, ale to o tym później. No i poprosili mnie, żebym nagrał ich demówkę, która składała się z 4 utworów Johna Mayera właśnie. No co było dużą przyjemnością. Mm-hmm. A to jest najnowsza płyta artysty The Search for Everything i ona towarzyszy nam w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie, ale nie o Johnie Mayerze dzisiaj jednak w głównej mierze, że tak zrymuję, będziemy rozmawiać, tylko o waszej drugiej płycie. Płycie drugiej podwójnej, nosi ona tytuł Duality. To najpierw powiedz mi, dlaczego się zdecydowaliście na taki ważny krok w dzisiejszych czasach, żeby wydać album podwójny, kiedy ludzie, niektórzy twierdzą, że nie mają czasu na słuchanie płyt pojedynczych. Znaczy to wynikało z naszej raczej koncepcji zespołowo-muzycznej. Bo pierwsza płyta była taka po prostu płyta, tak? Pojedyncza, tak. Jazzowa. Tak jest. Nagrana w ciągu właściwie jednego dnia w studio Radia Gdańsk. A tą, do tej płyty trochę dłużej jakby się przygotowywaliśmy. No prace trwały około roku. Od pisania utworów przez próby i wstępne nagrania, tak zwane demo, po nagranie w studio pod Amsterdamem w studio eSound. No właśnie, dlaczego pod Amsterdamem? Wynikło z tego, że dostaliśmy bardzo dobre warunki, to jest bardzo dobre studio ze świetnymi mikrofonami. Mogliśmy tam wejść na tydzień, spędziliśmy tydzień w studio, co było też świetnym przeżyciem. I też mogłem tam pracować zarówno jako muzyk, ale też mogłem nagrać nas jako po prostu realizator nagrania. Ale to Amsterdam, w ogóle Holandia, to jest dla was, dla ciebie ważne miejsce. Studiowałeś, tak? Tak, wszyscy razem. Wszyscy. W zespole Quantum Trio studiowaliśmy, wszyscy trzej studiowaliśmy w Holandii. Znaczy ja jeszcze studiowałem w Gdańsku. Ale tam wybrałem się do Holandii też na studia, gdzie wszyscy się spotkaliśmy i założyliśmy zespół. Obok ciebie w zespole jest Kamil Zawiślak, który gra na instrumentach klawiszowych różnych, tak jak tu widzę na okładce, jak słyszę na płycie, ale tak. Jest także perkusista z daleka. Tak, Luis Mora Matus, pochodzący z Chile, urodzony w Santiago de Chile. Jego tutaj przywiało do Europy na studia, do Holandii? Tak. Przywiało go na stypendium właśnie w Codarts Rotterdam. Wcześniej studiował w Brazylii, właściwie studiował, grał, bo tam studia też polegają trochę na graniu, grał w szkole samby nawet. I po tych doświadczeniach brazylijskich postanowił wyjechać do Europy i studiować właśnie w Holandii. I tak się spotkaliście na studiach w Rotterdamie? Tak. Kiedy tak, to było? To było w 2011 roku. No i na początku 2012 roku postanowiliśmy założyć zespół razem. I płyta wasza pierwsza ukazała się w 2015 roku. Pamiętam. No początki bywają trudne, także zanim... Wiadomo, młody zespół... Trzeba pograć ze sobą. Tak, musi trochę pograć ze sobą, musi zebrać fundusze, wiadomo, żeby nagrać tą płytę i tak dalej. Także to zawsze chwilę trwa, zanim zespół nagra swoją pierwszą płytę. Tamta pierwsza płyta była nagrywana w Polsce? Jak to było? Tak. Pierwsza płyta była nagrana w studio Radia Gdańsk w Gdańsku. Dobrze, trochę już porozmawialiśmy sobie o was, o zespole, to posłuchajmy płyty tej drugiej, bo o tym, dlaczego to jest tak podzielone, to jeszcze na pewno jeszcze dziś porozmawiamy. Zatem ta druga płyta Waves, czyli Fale, ją otwiera utwór, to twoja kompozycja. Tak jest. Entanglement. Tak. Quantum Trio. We'll be right back. Taką muzykę znajdą Państwo na drugim podwójnym albumie Quantum Trio. Płyta nosi tytuł Duality, Particles and Waves, czyli cząsteczki i fale. A w studiu gość, saksofonista zespołu, Michał Jan Ciesielski, ale żeby nagrać płytę opartą na fizyce kwantowej trochę, to trzeba się tym interesować trochę mocno, co? Michał, przyznaj się. No, owszem, owszem. Myślę... To jest dla mnie, wiesz, najpierw dla mnie zaskakujące było w ogóle to, że to jest płyta podwójna, to raz. Dwa, że to taka tematyka taka tutaj dominuje, że naprawdę tylko pozazdrościć, no. Fizyka kwantowa, tak? No, jest to na pewno inspirujący dla nas wszystkich w zespole. No, nie ukrywam, że może trochę zaraziłem kolegów zespołu zainteresowaniem właśnie tą zagadnieniem. Zagadnieniem. Mm-hmm. Jest to jakby z punktu widzenia nie tylko właśnie fizycznego i takiego namacalnego, ale z punktu widzenia filozoficznego jest to bardzo ciekawe zagadnienie, w ogóle mechanika kwantowa i konsekwencje, jakie ze sobą niesie, czyli nieoznaczoność, właśnie splątanie, tak jak słyszeliśmy w poprzednim utworze. Entanglement, tak, to splątanie jest właśnie. Tak. No i niesie też wiele... jakby to nazwać, nadziei na przyszłość dla ludzkości. Też ta fizyka kwantowa i poznanie struktury rzeczywistości. Także myślę, że to jest ważny temat jednak dla ludzkości w jakiś tam sposób. Ale co, będziesz zgłębiał? To znaczy zgłębiam na tyle, na ile jakby mój intelekt mi pozwala. Gdzieś tam kiedyś się otarłem o zagadnienia fizyki kwantowej na studiach, ale no wiadomo, że nie w stopniu takim jak specjaliści w tej dziedzinie, wiadomo. Jasne. Tutaj teksty na naszą płytę napisał nam dr Jarek Korbicz z Uniwersytetu Gdańskiego, no opisujące właśnie niektóre ze zjawisk, których tytuły znajdą się na tej płycie. Znajdują się. Czyli jak Państwo słyszą, bardzo złożona zawartość na płycie zespołu Quantum Trio, Duality, wychodzi poza tę dwoistość, tak? Duality. To znaczy tak, w ogóle Duality, Particles and Waves, czyli wzięło się to od zagadnienia takiego, które się nazywa dualizmem korpuskularno-falowym. Czyli, proszę bardzo. Że materia może być jednocześnie może być jednocześnie cząsteczką i jednocześnie falą. I że tak naprawdę wszystko jest falą i wszystko jest materią, wszystko jest cząsteczką. Także jakby to jest punkt wyjścia. Punkt wyjścia do waszej płyty. Tak jest. Powiedz Michał, udało się wam już zagrać jakieś koncerty promujące tę płytę? Tak, zagraliśmy właśnie koncert, przede wszystkim koncert jakby premierowy tej płyty podczas festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku 16 marca, po czym następnego dnia udaliśmy się do Londynu, gdzie graliśmy i w Warszawie tutaj graliśmy w Miłości też. Uh-huh. Czyli no, płytę wydaliście właściwie sami, to jest wasze pierwsze wydawnictwo zespołowe. Tak. No i jak jest na swoim? Niełatwo? Nie, wiadomo, niełatwo, ale satysfakcjonująco na pewno. No i jakby ta kontrola, którą się sprawuje nad... Od początku do końca. Tak, od początku do końca nad no, płytą. Nad tym, jak ona brzmi, jak ona wygląda. No wygląda też świetnie. Powiedz też kilka słów o okładce, o pomyśle, o projekcie okładki. Projektem okładki zajął się Jarek Świerczek, trójmiejski artysta, plakacista, no i właśnie też zajmujący się cover artem. Można go też... on zaprojektował też kilka ostatnich płyt Tymona Tymańskiego, między innymi Bigos Heart i właśnie Zatrzymaj Wojnę, która jest najnowszą płytą Tymona i Tranzystorów. Tak, tak jest. No i jakby bardzo spodobał mi się jego styl i poprosiłem go, żeby może coś nam nietuzinkowego wymyślił. No i wydaje mi się, że coś bardzo nietuzinkowego wymyślił. Tak, płyta zwraca uwagę też od razu okładką. No a muzyka, jak państwo słyszeli, zanurzona gdzieś w zagadnienia niezbadane wciąż. Choć tak prace jest. Nad tym trwają. Tak jest, dokładnie. A to jeszcze powiedz słowo o głosie, który na tej płycie się pojawia. Na pierwszym krążku, którego za chwilę posłuchamy, Particles. Tak. Numer 8 to jest piosenka pod tytułem Here, There, Everywhere, która też ma taki lekko fizyczno-kwantowy wydźwięk, ale również też trochę ludzki tekst. Występuje w tym utworze pochodząca z Kolumbii wokalistka Juliana Martina. I no, może posłuchamy na przykład też posłuchamy tego utworu. To zanim przejdziemy do Here, There, Everywhere, to jeszcze Particles, czyli tytułowy utwór z pierwszej płyty waszego podwójnego nowego albumu Duality, Quantum Trio. Particles. To jest utwór otwierający podwójny, nowy podwójny album Duality zespołu Quantum Trio. Kamil Zawiślak jest autorem tej kompozycji, a w studiu Michał Jan Ciesielski. Rozmawiamy sobie o tym albumie, o fizyce kwantowej. Różne tematy udaje nam się dzisiaj zamieścić w tym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie naszego spotkania posłuchamy jeszcze tego utworu. To jest jedyny z wokalem, tak? Here, There, Everywhere. Juliana Martina śpiewa, dziewczyna z Kolumbii. Tak jest. Ale powiedz coś więcej o niej. Jak to się stało, że no, perkusistę macie z Chile, to wokalistkę możecie mieć z Kolumbii w sumie? No tak, znaczy ona też poznaliśmy się w Holandii. Na studiach. Tak, na studiach, gdzie ona studiowała muzykę brazylijską i bossanowe i odmiany, nazwijmy to w ten sposób. Też pracuje właśnie nad swoim solowym albumem, który myślę, że gdzieś tam jesienią będzie nagrywała. Zresztą z tego co wiem, to chyba w tym samym studiu, co my nagrywaliśmy ten album. Też miała duży udział w popowych różnych projektach i też jazzowych. Także bardzo taka... bardzo, bardzo ciekawy głos. Moim zdaniem... fenomenalny głos, fenomenalne poczucie rytmu. No, zresztą usłyszycie państwo sami za chwilę. Quantum Trio. Płyta nosi tytuł Duality, składa się z dwóch części. Particles, cząsteczki, waves, fale. To się tak wszystko podobno przenika, jak twierdzą mądrzy ludzie. Tak jest. Wszystko jest, znaczy jednocześnie i tym. Zależy jak na to patrzeć. Spojrzymy. Dokładnie. Michał Jan Ciesielski to dzisiejszy gość Trójki na tenorze i sopranie na tej płycie. Kamil Zawiślak na instrumentach klawiszowych. Luis Mora Martus na perkusji. Luis z Chile. I Juliana Martina z Kolumbii, wokalistka. Ich wszystkich państwo usłyszą na tej płycie, którą jeszcze raz serdecznie i mało obiektywnie polecam. Michale, a tobie dziękuję za to, że przyjechałeś do Trójki. Mogliśmy się spotkać i porozmawiać o waszej drugiej płycie. Quantum Trio Duality. Here, There, Everywhere. Quantum Trio z płyty Duality i Juliana Martina jako wokalistka w utworze Here, There, Everywhere. Michał Jan Ciesielski był gościem Trójki. Rozmawialiśmy sobie o drugim albumie, podwójnym albumie zespołu Quantum Trio zatytułowanym Duality, Particles and Waves, czyli cząsteczki i fale. A to już wszystko Państwo wiedzą po rozmowie z Michałem. Następna płyta to jest też nowy album. Album, który miał swoją koncertową premierę na 53. Jazzie nad Odrą we Wrocławiu. Thank you. Eternal Entropy. To jest tytuł debiutanckiej płyty kwintetu Tomasza Chyły. Myślę, że to też mogą być różne tematy do rozmowy, tak jak dziś z Michałem Janem Ciesielskim w przypadku drugiego albumu Quantum Trio, Duality. Ale dziś nie utwór tytułowy, a Kyrie, kompozycja Krzysztofa Słomkowskiego, basisty zespołu, i Last Hope. To kompozycja Tomasza Chyły, lidera. Tomasz Chyła na skrzypcach, Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnos na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Krzysztof Słomkowski kontrabas, Sławek Koryzno perkusja. Tomasz Chyła Quintet. Zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już niedługo, we wtorek, 9 maja. Jeszcze jedna płyta, którą przywiozłem z wrocławskiego 53. festiwalu Jazz na Todrą. Thank you. Bye.